patrz komu ufa, komu patrz komu ufa, komu patrz komu ufa, komu patrz komu ufa, komu patrz komu ufa, komu patrz komu ufa, komu patrz komu ufa, patrz patrz komu ufa. Morał tej historii, to patrz komu ufasz, bo sam najlepiej wiesz kogo słuchasz. Czy stoisz w miejscu, czy do walki ruszasz? Czy naprawdę komuś wierzysz, czy tylko się zmuszasz? Niektórzy mówią, nie ufaj nikomu. Uwierzysz tym mądralom, to zostaniesz w domu sam. W klimie zaufanych ludzi mam i na każdego z nich gwarancji ci dam, bo to podstawa wspólnego działania w grupie. Nie ufam nikomu, bo moim trupie. Następna rada, nie ufaj żadnej dupie. Trzyma się blisko swoich żonków, miej szacunek dla potomków. Oko za oko, ząb za ząb. Zamuliło się, bo popełniłeś błąd. Twój problem jest stąd, to niepisane prawo, uliczny sąd. Patrz komu ufasz, wodek nawet tych blisko. Zagarniesz wszystko albo będziesz plecy. Przemyśl dzieciaku, ile jest jeszcze w życiu rzeczy. Na łażynkowskiej meczy, okazji zarobienia bez podejrzeń cienia. Przemyśl kacza, ile jest kawałków do zrobienia. Ile palenia, ile. Patrz komu ufasz, patrz, patrz komu ufasz, patrz komu ufasz, patrz komu ufasz, patrz komu ufasz, patrz komu ufasz, patrz komu ufasz, patrz komu ufasz. Mało ludzi wie, co to zaufanie. Jak hada mam rozeznanie, nawet w nastukanym stanie, bo znam 11 przykazanie. Każdy chce mieć kogoś zaufanego. Wzbudzać zaufanie to już coś innego. Znajdziesz się na pozycji oszukanego, wtedy dopiero będziesz uważał. Moje słowa powtarzał setki, setki i tysiące razy, bo granie w chuja pozostawia skazy. Od razy mam wiele do tych, co ściemniają, pod znakiem zapytania reputacje stawiają. Tacy chyba sobie sprawy nie zdają, że w ten sposób wszystko przekreślają. PKU, jak zwierzasz się panience, nie oddawaj duszy, tylko serce. Nie daj się nabrać na gesty i zaloty. Wiem, że czasem są upadki i zloty. Dziewczyny to nic więcej jak tylko kłopoty. Ale na świecie nie ma samych ściemniaczy. Mam swoją klimę, to wszystko tłumaczy. Trzeba razem się trzymać, bo w jedności siła. Trzeba komuś ufać, bo inaczej kiła. Dla obu stron zdrada przecież nie jest miła. Ostatni raz powtarzam, patrz komu ufasz. Chcesz coś zarobić i wspólnika szukasz. Jak cię zawiedzie, to go srogo ukasz. Ja to wiem, opanowałem sztukę mówienia. Było wiele sytuacji, nic się nie zmienia. Nas nie zrobisz fuja, w lesie szukaj jelenia. Patrz komu ufasz, patrz komu ufasz, patrz komu ufasz, patrz komu ufasz, patrz komu ufasz, patrz komu ufasz, patrz komu ufasz, patrz komu ufasz. Dobry farmazon nigdy nie jest zły. Lepiej palić głupa i dostać w kły. Nienawiść do policji, tak zostałem wychowany. Ten kto z nimi trzyma, na zawsze jest przegrany. Jestem z ulicy, to dla mnie się liczy. Trzeba być w porządku, wie to każdy w okolicy. Złodzieje, dealerzy i rymocholicy. Nie ma wyjątków, każdego to dotyczy. Nie można nigdy zawieść zaufania. Powierzone tajemnice są nie do sprzedania. Ja mam swych koleżków i to mnie osłania. Jebanych konfidentów teraz policja ochrania. Dla nas każdy z nich jest do zlikwidowania. Śmieci bez honoru, policjanci z powołania. Powołania. Powołania. Powołania. Powołania.